ก่อนจะได้ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจกระทำด้วยความเคารพโดยแยบคายในการเจริญสมาธิภาวนานี้ขอให้ท่านจงเข้าใจว่าบัดนี้เรากำลังกระทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการงานอันประเสริฐสูงสุดในชีวิตไม่ได้เป็นการทำสักเพียงว่าทำเล่นๆหัวหูหึไปเราเคยทำสิ่งอื่นหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วก็ทำด้วยความจริงๆจังๆวันนี้เราจะมาทำงานทางจิตฝึกฝนอบรมจิตอันเป็นตัวสำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ให้เราได้เข้าใจให้เราได้คิดว่าจิตนี้มีความสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาระหุโสวตติคโนชีวิตความเป็นอยู่ความสุขความทุกข์ความเป็นไปในอัตภาพทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวจุฬาสีติสสหัสสานิกับปังติทันติเยมารูนะเตวะเตปิชีวันตินะทะเวหิจิตเตหิสมหิตาเทวดาเราใดบุคคลใดจะมีอายุตั้งอยู่ได้ยืนยาวถึง 84,000 กับเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยจิตทั้งสองดวงก็เป็นอยู่เพียงจิตดวงเดียวเท่านี้เพราะนั้นความสุขความทุกข์ความเป็นไปของอัตภาพของชีวิตทั้งมวลมันล้วนแต่อยู่ที่จิตการมาฝึกฝนอบรมกระทำจิตให้มันดีมันงามจึงเป็นงานที่สำคัญสูงสุดของชีวิตการงานอย่างอื่นมันไม่สูงสุดสูงสุดเพียงเพื่อได้อยู่ได้กินแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายล้มหายตายไปส่วนการกระทำอย่างนี้มันมีผลต่อชีวิตให้มีสุขมีทุกข์ให้ดีให้งามให้ขึ้นสวรรค์ให้ตกนรกหรือจนถึงพ้นไปจากความสุขความทุกข์สวรรค์นรกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ต้องมาเริ่มจัดการที่จิตเพราะเหตุนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะตั้งใจตั้งใจประการแรกมาทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมยังไม่เคยในการเจริญสมาธิภาวนาก็ขอจะได้วาดภาพอุปสรรคว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากห่างไกลสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าที่เราจะทำได้ขอให้เราจะว่ามันไม่เหลือวิสัยของเราแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำด้วยความเคารพด้วยความแยบคายแล้วก็อย่าไปตั้งใจหวังไว้จนเกินไปว่าจะได้พบจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นจะได้มีจะได้เป็นอย่าหวังอะไรมากนักสูงส่งกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อย่าได้มาตีราคาตนเองให้ต่ำต้อยว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้มันมีทางที่จะเป็นไปได้เอาชนะจิตใจนี้ได้ฝึกฝนให้ดีงามได้และไม่ต้องตีค่าตั้งความปรารถนาไว้สูงส่งจะตั้งไว้หรือไม่ตั้งไว้ก็ตามเมื่อเราทำอย่างถูกต้องดีงามสร้างเหตุให้มันดีมันเพียงพอผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนเราปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันเหมาะมันสมจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาจะตั้งใจไว้หรือไม่ตั้งใจไว้ว่าจะได้ลูกได้ผลแต่มันจะได้ของมันเองด้วยเหตุที่กระทำส่งไปเกิดผลก็เข้าใจไว้ก่อนอย่างนี้ประการแรกก็มาทำความเข้าใจเรื่องการอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนามันมีปัญหาสำหรับผู้ที่ยังใหม่บางท่านก็มาพร้อมกับปัญหาพลุงพลังแบกเทินมาปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัว เรื่องความทุกข์ยากลำบากวุ่นวายเบื้องหลังนั่นมาพร้อมกับปัญหาบางท่านก็มาเพื่อแสวงหาว่าสิ่งที่เราได้พบได้มีได้เกิดได้เป็นในบ้านในเรือนนั้นยังไม่อิ่มใจยังไม่จุใจน่าจะมีสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้สิ่งที่เคยได้เคยมีเคยเป็นในบ้านในเรือนยังไม่สามารถทำให้เกิดความพอใจหาที่ลงให้แก่ใจยังไม่ได้ได้ยินว่าการปฏิบัติธรรมจะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้การเจริญสมาธิภาวนาจะเห็นโน้นจะเห็นนี้จะเป็นอย่างโน้นจะเป็นอย่างนี้ก็มาเมื่อโดยการแสวงหาคนหนึ่งมาด้วยปัญหามาพร้อมกับปัญหาเพื่อจะมาแก้ปัญหาเริ่มก็มืดแปดด้านว่าสมาธิภาวนาจะต้องทำอย่างไรเมื่อสัญญาณระฆังของกองดังขึ้นเพื่อนเขามานั่งสมาธิเราก็มานั่งด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะนั่งไปอย่างไรจะทำอย่างไรก็มากับเขาส่งเดชไปอย่างนั้นนี่แหละคือปัญหาสำหรับผมใหม่ปัญหาเก่าที่แบกเธอมาก็มาพบปัญหาใหม่ว่าจะทำอย่างไรทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจสำหรับผู้เก่านั่นก็พอทำนองสำหรับผู้ยังใหม่ก็ต้องมาทำความเข้าใจเบื้องต้น3ประการเรียกว่าบริกรรมบริกรรมบริกรรมนี้เราเข้าใจว่าจะต้องพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้ขอให้เข้าใจว่าบริกรรมนั้นก็คือการเตรียมตัวเบื้องต้นทำความเข้าใจกับการเตรียมตัวให้พร้อมเบื้องต้นมีอยู่3ประการ1เตรียมสถานที่เข้าไปสู่ที่มันสงบสงัดสิ่งที่มันไม่กระทบรบกวนวุ่นวายพลุกพล่านอย่างที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้นี่เราได้บริกรรมแล้วขั้น1คือเตรียมเรียบร้อยไว้แล้วขั้น1คือขั้นสถานที่อันเอื้ออำนวยเหมาะสมต่อมาบริกรรมอันดับ2ก็บริกรรมเกี่ยวกับร่างกายว่าจะจัดการกับกายนี้อย่างไรที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกันแบบไหนจึงจะเป็นสมาธิอิริยาบถใหญ่4อันยืนเดินนั่งนอนท่านให้เลือกเอาอิริยาบถนั่งซะก่อนถ้าจะนอนสมาธิมันก็สบายเกินเดี๋ยวมันจะหลับถ้าจะยืนก็ยังลำบากอยู่ถ้าจะเดินก็หวั่นไหวสมาธิตั้งขึ้นได้ยากใหม่ๆทั้งกันเลยฝึกท่านั่งท่านั่งนี่แหละเตรียมท่านั่งนี่เหมาะกว่ายืนกว่าเดินกว่านอนเมื่อนั่งเป็นแล้วก็ปรับปรุงเรื่องยืนเรื่องเดินเรื่องนอนให้มันเกิดสมาธิยืนสมาธิเดินจงกรมนอนสมาธิตอนนี้มาพูดถึงนั่งสมาธิเตรียมท่านั่งจะนั่งแบบไหนสำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงนั่งพับเพียบท่านเคยถนัดอย่างนี้หรือท่านจะนั่งขัดตมาดมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดสมาธิมาจากภาษาบาลีว่าสัมมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิสม่ำเสมอสมะอาทิเป็นสมาธิสม่ำเสมอปกติมั่นคงอย่างยิ่งนั่งอย่างไรกายจะมั่นคงจะสะดวกสบายเราช่วยฟังให้ดีบริกรรมเบื้องต้นเตรียมสถานที่เรียบร้อยเรามาสู่วัดสุวาวัดฟ้าอารามใต้ร่มเงาแมกไม้กลางพื้นแผ่นดินหมู่คณะก็เพียบพร้อมด้วยผู้ที่ใฝ่ธรรมเพื่อความสงบต่อมาก็มาเตรียมท่านั่งนั่งอย่างไรนิสีทะติปลังตังอาภูชิตวาอุชุกายังปณิทายะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงฟังให้ดีนะ นั่งคู่ขาเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปทับซ้ายทับขวาเทคนิคอะไรมากนักหรอกให้เลื่อนลมมันไหลเวียนได้สะดวกสบายอย่าให้มันเกิดอาการกดเกร็งอย่าให้มันเกิดอาการขัดแจ้งท่านยังมีหลักว่านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้ทีนี้เมื่อรอบแล้วมันก็ตัวงองก็มาจืดตัวขึ้นให้ตัวตรงสกอนอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงเอาละนะตั้งกายตรงตรงเมื่อตั้งกายตรงแล้วค่อยผ่อนลงมานิดหนึ่งให้มันเข้าที่พอดีหัวก็ตั้งตรงตรงเอียงซ้ายเอียงขวาดูให้มันพอดีตัวเองก็โยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังดูให้มันพอดีตรงกลางกลางมันเป็นสม่ำเสมอยืดตัวขึ้นตรงดีๆแล้วก็ลดลงมานิดนึงเราเป็นนั้นว่าบริกรรมทางกายนะทีนี้ก็มาบริกรรมมาเตรียมจิตเตรียมจิตจิตจะทำอย่างไรทีนี้เราพูดถึงสถานที่เสร็จแล้วเราพูดถึงเรื่องกายเรื่องฐานนั่งเสร็จแล้วก็มาถึงการเตรียมจิตส่วนท่านั่งทางกายนั้นสำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงไม่ถนัดที่จะนั่งโง่ขามาข้างหน้าคือนั่งตะมาดก็นั่งทับเพียบแต่อย่าให้มันกดมันเกร็งปล่อยตามสบายๆตั้งตัวให้ตรงขึ้นแล้วค่อยผ่อนลงนิดนึงหลังจากนั้นก็มาเตรียมจิตปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาโสสโตอัตตสติโสสโตปัสสติขออภัยพูดภาษาบาลีหน่อยเพื่อเราจะได้คิดถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเราร่างกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้ามีสติอยู่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั้นเที่ยวเมื่อหัวจิตนี้เราจะไปวางไว้ตรงไหนความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดจะไปไว้ตรงไหนกายเอาไว้ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นั่งคู่ขานั่งม้วนขามานั่งกัตตมานั่งพับเพียบอยู่ตรงนี้จิตเอาไปไว้ไหนจิตก็หาที่ลงให้มันเอามันไปผูกเอาสติความรู้สึกเป็นเชือกผูกจิตความรู้สึกนึกคิดที่มันไปมันมาไว้กับลมหายใจลมหายใจลมหายใจเป็นหลักตอกตรึงลงไปในพื้นดินหรือเป็นโคนไม้โคนหนึ่งเชือกคือความรู้สึกสติผู้ภาษาภาคอีสานว่าหูมือเอาควมหูมือผูกใส่ใจหูเมื่อใจแล้วไปผูกใส่ลมหายใจเป็นหลักไม่ถอนไม่โค่นเชือกไม่ขาดสิ่งที่ถูกผูกมันจะเป็นไหนเหมือนผูกงัวผูกควายมันจะคิดช่วงนี้ให้มันคิดไปก่อนอย่าพึ่งไปโกรธไปแค้นอย่าพึ่งไปกุมไปปล้ำมันแต่เรารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่าไปคิดช่วยมันหมดจนลืมลมหายใจแบ่งไว้จะคิดไปน้อยก็ตามเชือกคือสติไม่ขาดผูกไว้ที่หลักไม่ถอนคือลมหายใจเอาเธอให้มันคิดไปแต่เราก็ไม่ทิ้งลมหายใจมีสติหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ท่านที่เคยบริกรรมมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็เชิญให้มันติดอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นหลักท่านที่เคยพูดว่ายุบหนอพองหนอก็ว่าไปเถิดเอาอันนั้นเป็นหลักที่นี่เราดูลมหายใจนี่แม้จะพูดหรือไม่พูดในใจมันก็ข้ามันก็ออกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้พูดว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าจะพูดก็ไม่ผิดไม่เสียหายอะไรเมื่อมีสติอยู่เฉพาะหน้าปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้า โสสะโตวะอัสสะติโสสะโตปัสสะตินี่สติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกข้ออธิบายสติเฉพาะหน้านี่อย่างไรมันมีสองชั้นสติเฉพาะหน้าภายในก็คือมีแต่ความรู้สึกปัจจุบันที่หายใจเข้าหายใจออกแม้มันจะคิดไปเรื่องอดีตก็ไม่ไปกับมันแต่จะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแม้มันจะคิดไปวันพรุ่งนี้หรือวันที่กลับไปถึงบ้านจะถูกผัวด่าจะถูกเมียว่าจะถูกปัญหาบรมตุ้มก็ไม่ไปกับมันแต่จะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะคิดก็คิดไปแต่เราก็ปัจจุบันกับลมหายใจเฉพาะหน้าภายในนี่คือคำว่าปริมุขหังสติงสติเฉพาะหน้าภายในสติเฉพาะหน้าภายนอกในช่วงนี้ทำความรู้จักกับคำว่าสติเฉพาะหน้าภายนอกเรานั่งหลับตาลงหายใจเข้าหายใจออกสร้างความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยข้างนอกเหมือนเรากำลังมองดูหน้าเราเนี่ยแค่คอขึ้นมาโหเนี่ยที่ทำอย่างนี้มันจะทำให้เราไม่ง่วงสร้างสติความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าเหมือนเรากำลังมองดูหน้าตนเองจากข้างนอกเข้ามาดูหรือมองจากข้างในออกไปเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกสร้างสติไว้ความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้านี่นี่ดังนี้แล้วปรับให้มันเข้าที่อย่าให้มันตรึงเครียดอย่าให้มันหนักมันหน่วงมันอึดอัดให้เราสังเกตดูด้วยว่าบางทีหลับตาลงแล้วมันอึดอัดหนักหน่วงหนักในหัวหนักในหน้าผากหนักในดั้งจมูกแน่นหน้าอกไม่เหมือนกันความรู้สึกตรงไหนเมื่อมันก็เป็นหนักหน่วงตรงนั้นเรียกว่ามันเซนซิทีฟว่าภัยรัสฝรั่งก็ว่าอย่างนี้ถ้าหลับตาแล้วมันคิดเก่งบางคนมันคิดเก่งตัวร้อนถ้าลืมตาตัวเจนหลับตาแล้วตัวร้อนความคิดก็เก่งฟุ้งไปไกลอาจจะไม่เหมาะสำหรับท่านผู้นั่นในการนั่งหลับตาก็ให้ลืมตาขึ้นไม่จำเป็นต้องหลับหรือไม่จำเป็นต้องลืมแล้วแต่ความเหมาะสมนะกาโยกิรมตินะจักขูนิอนุปาทายะกายไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นดูให้ดีๆนะบางท่านหลับตาแล้วมันคิดเก่งอึดอัดหนักร้อนลืมตาเสียมองไปข้างหน้าสักเม็ดสองเม็ดสามเม็ดจับจุดไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งสายตาจ้องที่ใบตองแห้งๆหรือหัวตะปูหรืออะไรก็แล้วแต่และสติความรู้สึกภายในก็มีอยู่เฉพาะในลมหายใจเข้าออกเข้าออกสติภายนอกก็เห็นอยู่เฉพาะหน้าที่มองไปดูมันอาจจะทำให้ตัวเย็นลงความอึดอัดหนักหน่วงเบาลงความคิดน้อยลงดูให้ดีๆสังเกตบางคนหลับตาแล้วสงบความคิดก็น้อยจ้องเฉพาะหน้าปฏิมีอยู่เฉพาะหน้าภายนอกสติเฉพาะหน้าภายในคือเฉพาะปัจจุบันแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกต่อมาหาเลื่อนมาอีกนิดนึงเมื่อจัดบริกรรมนั่งเข้าที่แล้วจัดลมหายใจเข้าออกด้วยสติพอดีแล้วลืมตาดีแล้วหรือหลับตาพอดีแล้วถ้าหลับตาดีก็หลับตาถ้าลืมตาดีก็ลืมตามองไปเฉพาะหน้าจุดใดจุดหนึ่งถ้ามันยังหนักหนักก็เคลื่อนจุดนั้นออกไปนั่นคือสติเฉพาะหน้าภายนอกส่วนภายในก็มีสติอยู่ในร่มหายใจเข้าหายใจออกทำตาอย่างนี้ทำตาเรื่อยๆถ้าลืมตาอยู่เมื่อจิตเริ่มสงบความคิดน้อยลงมันก็หลับมันเองหลับด้วยความเบาสบายหลับตาเองมันเป็นอย่างนั้นแค่นี้เลื่อนมาอีกชั้นหนึ่ง ทีขังวาอัศสันโตช่วยมันหน่อยอัศปัสสามิติสิกติสามิติปัชรติหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวตรงนี้แต่ก่อนนั้นเรารู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆหลับตาหรือลืมตาตามแต่ถนัดแต่วันนี้ไม่ให้มันเข้ามันออกธรรมดาแต่จะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวยาวเข้าเต็มที่เลยยาวออกรู้สึกดูว่าหายใจเข้ายาวออกยาวทำอย่างนี้นะแต่ก่อนหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาทีนี้จะทำให้มันยาวยาวเข้ายาวออกหายใจเข้าออกยาวทำอย่างนี้10 หน 20 หนตามใจตอนหายใจยาวนี่จะอึดอัดไม่สะดวกไม่มีความสุขจะมีความทุกข์ให้เห็นถ้าหน้าร้อนก็จะร้อนเพิ่มเป็นอีกอึดอัดอดทนหน่อยผลมันจะออกให้หลังจากเราทำเสร็จเมื่อหายใจยาวเข้าหายใจยาวออกยาวเข้ายาวออกพอต้องพ้น10 หน 20 หนที่มาสั้นรัตสังวาอัสสะสันโตอัสสะปัสสะสามีติปัชานติหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นช่วงนี้ต้องทำความรู้จักว่าเราหายใจยาวแล้วมันอึดอัดแต่ก็ยาวเข้ายาวออกทีนี้ก็มาเป็นสั้นสั้นก็ไม่พอกินเป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งอึดอัดแต่ก็ทำหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายสั้นออกสั้นสัก10 ครั้ง 20 ครั้งเหมือนกันกับหายใจยาวทีนี้ก็มาถึงสัพพกายปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกขิทำความรู้สึกกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าหายใจออกทบทวนหายใจยาวเข้ายาวออกยาวพอสมควรหรือหายใจเข้าสั้นออกสั้นพอสมควรทีนี้อันดับ3มาก็มาทำความรู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้าหายใจออกตัวนี้คือหายใจเข้าไปยาวใหม่ยาวเต็มพอดีแล้วก็หยุดดันดันเบ่งลมหายใจดันไปสร้างความรู้สึกขึ้นข้างบนสร้างลงข้างล่างดันตัวมันไหลไปตามเส้นเลือดตามประสาทตามกล้ามเนื้อเพื่อเอาลมเข้าไปดันทั่วทั้งกายเพื่อจะรู้จักกายทั้งปวงดันเข้าไปเต็มที่แล้วก็หายใจเข้าอีกนิดนึงแล้วก็ปล่อยออกมาว่าร้อนว่าตั้งแต่ปลายตีนถึงหัวรู้สึกตัวทั้งหมดแล้วก็ทำอีกหายใจเข้ามาใหม่เต็มท้องแล้วก็ดันนานยังเต็มที่แล้วหายใจเข้านิดปล่อยออกมาความรู้สึกตัวจะมีมากความอึดอัดทั้งหลายก็จะเคลียร์ออกไปอารมณ์ทั้งหลายก็เคลียร์ออกไปทำอย่างนี้4 หน 5 หนแล้วก็ปล่อยทีนี้ปล่อยปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสะปัสสะสามีติสิกติเมื่อเราหายใจเข้ายาวดันแล้วก็ปล่อยเข้าเต็มที่อัดไว้ดันปล่อยไป4 หน 5 หน 10 หนแล้วทีนี้ปล่อยธรรมดาปล่อยธรรมดาสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าภายนอกสร้างความรู้สึกกับปัจจุบันที่มันเข้ามันออกภายในธรรมดาแล้วแต่มันจะช้าจะเร็วจะค่อยจะแรงในช่วงนี้มันจะเบาร่างกายจะเริ่มเบาความคิดเริ่มสงบหูร่มจะดังถึงทางถึงทางหรืออาจจะแน่นบนหัววิ่งไปวิ่งมาสงบลงอาจจะดิ้นตามแข้งตามขาตามเนื้อตามตัวตามหลังตามไหล่ตามเกล้าตามหัวดิ้นยุกยิกยุกยิกจุกยักกระตุกช่วงนี้ท่านก็ดูลมหายใจไปดูไปดูไป ก็จะเริ่มสงบลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงหรืออาจจะลมหายใจหมดไปเลยท่านไม่ต้องกลัวบางท่านมาถึงลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงลมหายใจก็หมดไปเหลือแต่ความรู้สบายกายหายไปแล้วลำงับไปแล้วหรือบางท่านลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงก็ตกเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำแวบวูบวาบไม่ต้องตกใจนั่นคือภาวะของจิตมันจะเข้าไปสู่ภายในเป็นอัปปนาสมาธิจากอุปจาระมันจะเคลื่อนเหมือนเราจะเข้าบ้านขาหนึ่งเท้าข้างหนึ่งอยู่ธรณีประตูเลื่อนอีกเท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าไปภายในเปิดประตูก้าวเข้าไปแล้วก็แปลกระหว่างภายนอกกับภายในระหว่างสว่างกับมืดก็เลยวูบวาบแวบเหมือนกับตกจากที่สูงท่านไม่ต้องตกใจปล่อยมันไปถ้ามันวูบทีนี้มันเข้าตึ๊กกับมันก็สงบท่านได้ลิ้มรสแห่งสมาธิอยู่ภายในเบิกบานแจ่มใสรู้อยู่ภายในถ้ามันเข้าไปอย่างนั้นนาที10นาทีชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือทั้งคืนก็แล้วแต่มันถ้ามีสมาธิมั่งเข้าไปลึกสงบรู้เด่นอยู่ภายในเอกาธิภาโวภาวะอันเอกอันที่อยู่ภายในในช่วงนี้พอมันออกมาท่านจะรู้ท่านเองว่ามันคืออะไรนั่นท่านได้ชิมรสของสมาธิถึงช่วงนี้ท่านจะมีปีติมีปราโมทย์มีความพอใจในตนเองพอใจที่จะกระทำมีความรักต่อบิดามารดาผู้ให้ชีวิตมาได้ประสบพบเห็นสิ่งที่เราได้พบได้เห็นความสุขอันเดิมดำซื่อด้วยเงินเป็นแสนเป็นล้านล้านแสนโกรธก็ไม่ได้แต่เราได้วันนี้ฟรีๆเพราะเอาชีวิตที่มีอยู่เข้าไปแลกและลึกถึงเจ้าของชีวิตคือบิดามารดาที่ทำ